นี่เรื่องเหล่านี้อุปมาเหมือนฟ้าแลบท้องฟ้าเป็นท้องฟ้าแห่งความว่างเดี๋ยวเรื่องนี้แป๊บมันก็ดับกลับไปสุญญตาแล้วความว่างมันไม่ยึดถือทำได้เท่าไหร่ก็ทำนะเหนื่อยทำวันที่12นอนเขามาแม่เขาพี่สาวก็2คนตัวเขาด้วย ตอนนี้ไอ้เนี่ยเครื่องหมายสุญญตาขาวเนี่ย ก็บอกว่าอยากถามมานานแล้วอาจจะเป็นปีๆแล้วก็แล้วไม่มีโอกาสถามสักทีวันนี้เขาก็เลยวันนั้นก็ถามพอถามก็ได้เรื่องเลยอธิบายเขาฟังไอ้นวลก็บอกอยากได้ไหมเขาบอกอยากได้ไอ้นวลก็บอกจะทำไว้ที่บ้านอันเนี้ย ทำไปแล้ว แกอุทานออกมาเลยว่างโล่งเบาไปเลยแล้วเป็นพระอาทิตย์ทรงกรดพอดี4 โมงเช้าเนี่ยแสดงว่าเทวดาฟ้าดินมาโมทนาสาธุการด้วยแค่มาหาหลวงตาเกือบ10 ปีพอกันนอนมาแม่ต้องมาอะไรอย่างเงี้ยมา หมายถึงแม่เพิ่งพบครั้งแรกเหรอ ครั้งแรกแกเคยชินกับเรื่องตำบลสุนทานสมัยก่อนๆนี้ทำก็จะเอาอธิษฐานแล้วอธิษฐานอีกเอาอย่างนั้นอย่างนี้ลูกๆก็ดีใจกันเนี่ยลูกๆมาขนานนามหลวงตาสำเร็จแล้ว ม ัน ต้องไปอีกอันนี้มันขั้นแรก บางทีมันจะมีความรู้สึกไม่อยากไปขลุกอยู่ด้วยอะค่ะตาความรู้สึกนั้นบางทีมันมีแต่เรื่องกินตามเกียรติวัตถุมันไม่ได้สนทนาหรือว่าพูดคุยถึงเรื่องจิตใจอะไรนะก็ไปกราบจะวันที่สองอยู่บ้านนั้นเกือบทั้งวันนะคะให้พรคุณรักษาทำรักษาสั่งรักษาแต่ก็ยังพูดถึงเรื่องของติดเรื่องของวัตถุอวยพรให้ร่ำให้รวยอะไรเงี้ยให้ไปในทางนั้นอะค่ะให้ได้วัตถุเยอะๆให้เป็นเจ้าคนในคน เขารู้แค่นั้นกันนะรู้แค่นั้น เพื่อนที่เขาว่าลูกองคุลิมาค่ะก็ดูท่าทีเขาอะตอนแรกเขาอยากให้เขาวาดใหม่แล้วจะจ้างเขาใช่ไหมคะเหมือนเขาอยากจะมีส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานของตาอะไรเงี้ย ทางที่ถูกก็ควรจะเป็นอย่างนั้น เขาก็เลยแบบแต่เขาขอขยับเวลา ไม่เป็นไร แล้วบอกไม่เป็นไร แล้วเราเอาอันนั้นไปก็ดูป่ะที่เราว่าเราชอบพุทธรูปองค์ เอาไปให้ดูเลยค่ะหลวงตาเอาตามนั้นเลยค่ะคือครั้งแรกแก้วก็เอาไปให้ทั้งหมดอยู่แล้วค่ะเขาจะมีจินตนาการของศิลปะ ถูกแล้วส่วนนี้ก็เมื่อเขาต้องการอิสระต้องการอิสระอยากเป็นตัวของตัวเอง ใช่ค่ะใช่หลวงตา หนี้ฉันเขียนนะหนี้ฉันเขียนนะ อะไรประมาณนั้นนะหลวงตา เนี่ยเก่งมากปกเรียกเนี่ยไม่มีชื่อเนี่ยจิตใจสูงไม่ต้องรู้ว่าฉันเขียนหรอกเนี่ยว่างตายก่อนตายตั้งแต่ที่แรกตายแต่ต้นแต่หัวทีเนี่ยว่างไม่ได้เขาขอบใจก็ไม่ต้องการกำลังจิตใจคนตกต่ำมากขึ้นตาไตรภูมิ ค่ะนี่ที่บอกถามยุคสี่ยุค นี้ยุคแรกมรดกสมบูรณ์ยุครองยุคที่สองชักมีคนไม่ดีมากขึ้นเริ่มมากมีคนไม่ดีมากขึ้นพอยุคที่สามเนี่ยตอนเนี้ยถึงเนี้ยคือยุคเนี้ยยุคเนี้ยคือยุคที่สามคนไม่ดีหนาแน่นมากขึ้นมากนี่หน่อยโรคหลังสัญญีไปอะไรกันทั้งโลกยุคนี้ที่จริงเรื่องอย่างเนี้ยเรื่องจิตใจตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เขาพูดเป็นภาษาคนเองหมดเห็นไหมคนไม่รู้เรื่องนี้มันออกเป็นภาษาคนหมดที่จริงเรื่องนี้ตรงนี้จิตใจขนาดนี้เป็นยังไงนะฮะยุคหนึ่งยุคหนึ่งขนาดจิตหนึ่งขนาดจิตหนึ่งเป็นยังไง ยุคหน ึ่ งขนาดจ ิ ตหน ึ่ ง เขาดูนี่ไม่เป็น เร ื่อง จ ิตเป็นเรื่องของปฏิหารอะไรอย่างน ี้ท่าน มอง ถูกแล้วถูกแล้ว โอ ้ โหจักรจะมีลูกติดตามบ้านเยอะอ่ะท่านนั่งยองๆแล้วก็มือขี้บุหรี่ขึ้นมาค่ะตามร้านค้า ไม่ใช่พุทธศาสนาอาศัยพุทธศาสนาบางหน้าหากิน อย่างนี้เหมือนกับท่านแบบยังติด ในกามสุขอะไรเนี่ยใช่ไหม มีง่ายสิ คู่ครองอะไร ไปคนเดียวขับรถไปคนเดียวไปหาพวกอธิเกตอาจารย์ดังๆอ่ะหลวงตาเคยไปคุยกับหลวงพ่อเงินอ่ะวัดดอนนี่หอมก่อนดังจะคุยกับหลวงพ่อเงินจะคุย ฝ ่ ายฝัน แต่ เร ื่อง ของกามส ุ ขอะไร กันเรื่องนี้ขาดเหตุผลเป็นสัตว์จิตขนาดนั้นเป็นสัตว์เดรัจฉานจิตนี่เป็นคณิกะหน้าตาจะเป็นชั้นไหนก็สุดแท้แต่จิตเนี่ยมันบอกคิดยังไงพูดยังไงทำอย่างนี้ของขาดเหตุผลนี่นะเนี่ยจะมาถามอะไรหลวงตาบ้าง หลวงตาสุขภาพดีได้ไหมเดี๋ยวจะมาปฏิบัติธรรมที่ศาลามุจลินนี่ค่ะ โอ้ วันก่อนก็พากันเดินจงกรมผ่าน เหรอแล้วเห็นมาหลวงตาคุยกับแขกนับถืออิสลามนั่งคุยตรงเนี้ยเขามาหาหลวงตาหลายครั้งแล้วนับถืออิสลาม หลวงตาให้ทำอะไรเข้าไปนะคะเขาถ ึ งได้จิตใจขนาด นี้โอ้ยเขาหาผ้าเลาะผ้าลาต้องหลายปีอายุ42แล้วหาไม่เจอสักทีสวดละหมาดแล้วละหมาดอีกแบบสวดมนต์อย่างเราเนี่ยเขาเรียกละหมาดก็ยังไม่เจอพระเจ้าสักทีนี่หลวงตามีวิธีหลวงตาจับหัวใจของทุกศาสนาได้อธิบายลงเป็นอันเดียวอันเดียวอันเดียวกันได้อยากฟังก็ฟังก็ได้จะเล่าให้ฟัง หลวงตาฉันยาหรือยัง เจ้าฟังให้ดีนะเนี่ยยกตัวอย่างในเนี้ยเป็นน้ำอะไรก็ได้น้ำเปรี้ยวน้ำหวานน้ำส้มน้ำเค็มน้ำจืดอะไรก็ได้แต่ยี่ห้อนี้นี่พระพุทธเจ้านี่พระเยซูนี่พระโมฮัมหมัดนี่เราจื้อต่างคนต่างเอานิ้วไปจุ่มในนี้เรามาแตะลิ้นอ้าวอย่างเดียวกันเนี่ยหลวงตาอธิบายได้เขาก็ชอบเลยสรุปแล้วทุกศาสนาหัวใจอย่างเดียวกันเอาฟังให้ดีพระเจ้าเราเนี่ยตรัสรู้ก่อนพระเยซู500ปีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก่อนพระโมฮัมหมัด 1,000 ปีพระเจ้าบอกสัพเพเตมานารังอภินิเวสายะสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของตนพอมาอีก500ปีพระเยซูก็ยืมมาของเรามาพูด ถ้ามีแฟนจงทำในใจเหมือนกับไม่มีแฟนนี่คือส่วนลึกไม่ยึดถ้ามีลูกจงทำในใจเหมือนกับไม่มีลูกนี่คือไม่ยึดถ้ามีทรัพย์สมบัติจงทำในใจเหมือนกับไม่มีทรัพย์สมบัตินี่คือไม่ยึดนะเนี่ยก็ยืมเราไปเขาเกิดที่หลังเรา500ปีมาใหม่พันปีพระโมฮัมหมัดเพิ่งเกิดเขาก็พูดอย่างเดียวของเราจงตายซะก่อนตายก็คือไม่ยึดนั่นเองเนี่ยพอพูดนี้เขาก็ชอบแล้วก็อธิบายเขาเนี่ยอธิบายอย่างเดียวเขาก็ชอบ ชอบ ค่ะชอบเขามาเนี่ยมาสามครั้งเนี่ยแล้วเป็นไง รวมแล้วที่หลวงตาบอกก็คือทุกอย่างอยู่ที่ใจเรา ถูกแล้วเรื่องทั้งหมดอยู่ที่ใจมีเมื่อคิดขนาดเนี้ยพวกเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจยังไม่คิดยังไม่มีเราคิดถึงตาเกิดดับคิดถึงหูเกิดดับคิดถึงจมูกเกิดดับคิดถึงปากเกิดดับคิดถึงร่างกายเกิดดับไหมมีไหนมีจริงมั้งอ่ะถ้าจริงก็มีเรื่องเดียวตลอดเลยนี่ไม่ได้สักเรื่องแล้วไปยึดทำไมพอไม่ยึดนี่แหละจะรู้จัก พระพุทธรู้จักพระเยซูนะง่ายๆไม่ต้องมากเรื่องแล้วคุยกับหลวงตาขณะนี้มีศีลนะหลวงตาจะไว้ในศีลนะมีแล้วขณะนี้ไม่ได้คิดฆ่าสัตว์ไม่ได้ลักทรัพย์ไม่ได้หวงละเมิดของรักของใกล้ของผู้อื่นไม่ได้พูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดโกหกโกหกลวงขณะนี้ไม่ได้เสพติดอะไรขณะนี้มีแล้วศีลนะตั้งใจฟังปุ๊บมีแล้วสมาธิทางธรรมชาติ 50% เหมาะสมกับหน้าที่การงานนั้นๆแล้วผู้ที่ฟังและคิดตามเรื่องเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นนี่คือตัวปัญญาเห็นนะสรุปแล้วมีแล้วตรงนี้ศีลสมาธิปัญญา ไม่ต้องมาก เนี่ยเขาชอบวิธีง่ายๆเขาจึงมาหาบ่อยเห็นนะแล้วเขาว่าไงนะมาตอนหลังนี่เขาบอกเขาเรียกหลวงปู่หลวงปู่ผมใกล้จะสำเร็จแล้วเขาบอกเขาพบฟ้าเลาะฟ้าลาเขาบอกโอ้โหสรุปแล้วมีทุกคนที่ยังไม่บ้ามีโอกาสที่จะถูกต้องก่อนนี้เขาบวชอย่างเนี้ยเนี่ยก่อนนี้เขาบวชอย่างเนี้ยนี่เขาเข้ามาอย่างเนี้ยเขามาฟังเลยเนี่ยคนนี้กว่าต้องตายสองปีกว่าแล้วเนี่ยแล้วเดี๋ยวนี้เป็นไงเขาไม่เสียชาติเกิดแล้วใช่ใช่เดี๋ยวก็จะรอ มาเถอะค่ะพี่มาตรงเนี้ยแล้วพี่จะเห็นแตกต่างจากที่เคยเห็นนะคะแล้วชีวิตเราจะเบาสบายแล้วก็จะมีจุดหมายที่ดีขึ้นค่ะให้ความสำคัญกับตรงนี้ค่ะ มันคือว่าถ้าเรามาอยู่อย่างนี้นะนี่มาอยู่คุณตาเนี่ยถ้าในกลุ่มที่อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าว่าไม่มีการกินแดงแทงใจกันเราก็จะสบายใจแต่ทีนี้บางทีมันมีเรื่องยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มนี่ๆหน่อยหน่อยเนี่ยมันก็พาเราจิตหมองกันถ้าไม่ม ีถ้าต่าง คนต่าง ต้องมาหาหลวงตาเลยละค่ะอย่างเงี้ยค ่ ะ แต่ว่า หลวงตาช่วยให้หลวงตาช่วยอะค่ะ เมื่อปีที่แล้วก็มาเป็นสายหนึ่งปีนี้ก็มาตั้งใจอีกคนสายหนึ่งมันอยู่ด้วยกันแล้วเราก็ไม่ได้คิดจะยุ่งยิ้มกับใครหรอกแต่คนอื่นที่นี่เขาคอยจะมองเรา ก็เรื่องของเขาไปห้ามเขาได้มาไหนหรอก เขาเป็นคนเก่า อะไรรู้ไหมเราควรจะมีสติห้ามจิตใจเราอย่ายึดนะอย่ายึดนะเนี่ยปล่อยวางอยู่ เ ลย แล้วก็เขาเหมือนว่าเขาทำอะไรจะต้องให้เราทำตามอย่างเขาทุกอย่างเขาไม่ทำอะไรเราเขาต้องไม่ให้เราทำตามด้วยไม่ต้องให้เราทำเหมือนอย่างเขาด้วย มันเรื่องอย่างนี้ฟังให้ดีโยมฟังให้ดีพระเจ้าไม่เคยบังคับใคร เนี่ยก็เขาก็เหมือนบังค ับ เรา อะนะอยากจะได้เราเป็นสาวกของเขาสิ น้ำตาฉันเช้ามื้อเดียวนะคะพี่ถ้ามาก็มาข้าวหน้ามา คือเราจะมามันจะไม่ทานอันนี้แบบหอยทอดกับอันนี้เขาจะมาขายเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ทีนี้พอเขามาขายเนี่ยมันจะตรงกับ8:15หรือเกือบ30ซึ่งเป็นเวลากินตอนเช้าของพวกเราพอดีจะมาก็ไม่ได้ไงคะจะลงไปซื้อก็ไม่ได้คนมักได้อยากมาก็มาไม่ได้ที่ตัวเองจะมาคนเดียวก็มาไม่ได้มันไม่เหมาะมันคือไม่ถูกอยู่แล้วในจิตตรงนี้ไม่ถูกอยู่แล้วมาคนเดียวที่ต้องหาเพื่อนมาม าอย่างนี้ก็ได้ค่ะไม่ต้องแต่งชุดขาวมาม าอยู่บ้านเอ้ยนี่เขาก็รักษากันอยู่ว่าเขาก็ต้องใส่ชุดนี้ตลอดเหมือนกัน วันที่ไม่ได้อยู่วัด อยู่ที่จุดประจำ นี่คืออยู่คนบ้านนอกค่ะแล้วมารับจ้างทำงานในกรุงเทพแล้วทีนี้พอดีโดนนายจ้างไล่ออกจากงานแล้วดีใจเป็นการใหญ่แบบจะได้มากราบอยากจะมาสวนแก้วเนี่ยตั้งแต่อยู่บ้านนอกแล้วเป็น10 ปีมาแล้วก็อยากจะมาสวนแก้วอยากจะมาสนทนาธรรมกับพระอาจารย์หลวงพ่อพยอมอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นยังไม่รู้อะไรเลยพอออกจากครูมาปั๊บก็มารับจ้างเป็นคนดูแลผู้สูงอายุดูแลเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่หลายปีและที่จะต้องถูกเจ้านายผู้หญิงคุณผู้หญิงของบ้านท่านไล่ออกเพราะว่าเขา เขาบอกว่าเราจะไปอะไรกับแฟนเขาอะไรอย่างนี้อยากเป็นคุณนายของบ้านเหรออะไรอย่างนี้เพราะว่าเราตัวคนเดียวเนี้ยค่ะสามีตายนานแล้วตอนนี้ลูกสาวแต่งงานแล้วก็เลยเข้ากรุงเทพค่ะตั้งแต่นั้นมาก็อยู่วนเวียนอยู่ในกรุงเทพอยู่ในป่าคอนสีอยู่ตลอดก่อนหน้านี้อยู่บ้านนอกก็อยู่กับเด็ก มาคราวที่แล้วมาคราวที่แล้วมาได้หนังสือไปหรือยัง ได้แล้วก็ค่ะอ่านแป๊บเดียวก็จบแล้วหนังสือหลวงตาเล่มเล็ก แล้วเป็นไงเข้าใจหรือเปล่า ก็ดีเจ้าค่ะ ปฏิบัติตามนั่นแหละ เจ้า ว ่ า แต่ก็อยากจะสนทนาไงเจ้าค่ะอย่างน้อยได้มากราบหลวงตาคิดว่าดูไม่รู้สิ ก็ชวนมาเป็นเพื่อนเรื่อยยังก็เลยไม่ว่างเลย ได้เวลานิดเดียวแต่ได้ไปมหาศาลเนี่ยค่ะมาแล้วถึงได้ว่าถ้ามาหาหลวงตาแล้วแค่เวลาแค่สั้นนิดเดียวแต่ก็ได้ไปมหาศาลเนี่ยค่ะเคยชอบมาคิดตั้งว่าจะมีบุญวาสนาได้มากราบหลวงตาตายอีกเมื่อไหร่ จริงก็เหมือนกันเหมือนกับแก้วแก้วเขียนไว้ที่หลวงตามาตรวจดูต้นฉบับนั้นมันไม่อยู่ตอนแก้วเขียนเหมือนกับเขาพูดเปลี่ยนหวาดระแวงกลัวจำได้เปล่าเขียนไว้ มันกลับทำได้ตัวมันทำไม่ได้มันจะกลับไปอ่านไปหลายรอบมันทำไม่ได้อ่านไปยิ้มไปหวาดระแวงคนกลัวคนอื่นคิดอย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมของกา อ้าวก็ได้มาหลายรอบเรื่องของเขา แก้วเป็นบ่อยเรื่องเนี้ยเรื่องของเขาโดนหลวงตาดูเรื่องของเขา แม่หลวงตาเองก็ยังด่าเขาว่าเรื่องของธรรมเนี่ยก็เรื่องของเขาใครทำยังไงได้ยังไงเราไม่สนใจไม่รู้ไม่ชี้ทั้งหมด แต่น่าสงสารโยมหลวงตาเนาะมาถึงวัดแล้วอ่ะยังอมทุกข์อยู่เลย ใช่ว่าไม่รู้แต่ไม่เป็นไรน้ำจะค่อยๆวัฒนาการไปเรื่อยๆ ไม่ดูดดื่มนะคะฟังหลวงตาแล้วดูไม่ดูดดื่มเหมือนสมัยเจ้าเด็กชายแบบโหผึ่งมากเลยไม่มีแบบไปทางอื่นนะคะตั้งใจมากมาแป๊บเดียวยังไม่ทันได้เลยหลวงตาก่อนเนี้ยจอนเจ้ามากราบหลวงตาแกจะชอบจิตขุ่นมัวเวลาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้เลยแหละว่าจิตมันขุ่นมัวบ่อยๆเมื่อเช้านี้เจ้าทำกับข้าวจะมาถวายหลวงตาแล้วก็ไอ้น้ำมันหอยอ่ะมันเข้าตู้เย็นนานเปิดไม่ออกเปิดตั้งนานผมชักถุงก็ขึ้นไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยถ้าเป็นแต่ก่อนนี่ก็จะแบบหัวเสียมากเลยอะไรของมันวะอะไรเงี้ยที่โกรธเดินเก็บเอาขวดมาจิบวะสักหนึ่งก็นั่งได้สมัยก่อนเราคงจะแบบโกรธจนถึงหลวงตาแหละโกรธจนมาถึงหลวงตาแหละ เมื่อกี้ก็เป็นเรา พัฒนาการ เมื่อกี้ก็เป็นยังเวลาพูดย่นเลย มันอารมณ์มันแสดงของสีหน้า บอกเลยบอกอันนี้นะถ้าอาจารย์เตือนหลวงตาเมื่อตอนมาอยู่ใหม่ๆเลยก็เล็กอย่าทำหน้าจุกเดี๋ยวจะเคยชินต แต่มันจะมีตอนคิดธรรมะหนักๆคิดดิ่งก็รู้สึกตัวก็รู้สึกมึนที่สั่งหยุดคิดที่ตัวอย่าคิดต่อเปลี่ยนเรื่องใหม่ทำงานอะไรต่างๆเพลิดเพลินเวลาสมองปลอดโปร่งดีเอ้ามาคิดใหม่มันหนีไม่ไปพ้นสักวันมันจะต้องออกมาจนได้นั่นเรื่องที่พระเจ้าตรัสรู้ว่าเช่นนี้คิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกสักวันหนึ่งก็นี่พวกเราใจร้อนอยากให้มันได้ผลตรงนั้นเลย